tom dnešním knižním okénku mám pro vás tipy hned tři. Tím prvním je povídkový soubor Martina Reinera s názvem Jeden z milionu. Nejsem a nikdy nebudu Tom Cruise. Já jsem Mára, docent ze sportovního baru, jednooký král mezi slepými, hvězda v kruhu ztracených. To říká jedna z postav této knížky. A není v tom sama. Povídky ze světa, kde žijeme své příběhy ve vlastní šťávě. No a pak tu mám dvě knížky pro děti. Pro ty, které už umí sami číst, je to knížka Zloděj Luridia. Napsal ji norský scénárista, režisér a ilustrátor Bobby Pierce. Seznamte se s Williamem Wentnem, 8letým klukem, který umí luštit šifry jako nikdo jiný na světě. Háček je v tom, že neví, kdo doopravdy je. William si uvědomuje, že jeho minulost je zahalena tajemstvím. Nikdo mu nikdy neprozradil, proč jeho norská rodina, používající krycí jméno, se přestěhovala do ospalého Norska a proč jeho dědeček před 8 lety beze stopy zmizel v londýnském metru. Pomalu, ale jistě začne odhalovat rodinná tajemství, ale nebezpečí má neustále v patách. Potřebuje pomoc a proto musí ztraceného dědečka co nejrychleji najít. Kniha je jako divoká jízda novým fantastickým světem. Autorovi se podařilo napsat příběh plný pozoruhodných detailů, humoru a napětí. Pro nejmenší čtenáře napsal populární komik Lukáš Pavlásek knížku s roztomilým názvem Ve tmě jako vranci jdou tři počůránci. Co hledá chobotnice v lednici? Proč se náš tělocvikář vyhýbá tělocviku? Co dělají žraloci, když mají žízeň? A proč psi jedí vysvědčení? To všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v knížce Básniček. To jsou tedy mé dnešní knižní typy. Jejich názvy jsou Jeden z milionu, Zloděj Luridia a Ve tmě jako vranci jdou tři počůránci. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu kosmas.cz.